برگ سبز، برنامه شماره 231. این برنامه با همکاری عبادی، قوامی، شهناز، پرویز یاحقی و افتتاح در مایه سگاه تنظیم گردیده. اشعار از معینی جوینی، مرتضی قلی شاملو، مسیح کاشانی، نظامی گنجوی و حافظ. گوینده روشنک. از زلف پریشان تو آشفته ترم من، از زلف پریشان تو آشفته ترم من، در کوی تو آشفته چو باد سحرم من. باشد که بیابم ز گلستان تو بویی، عمریست که چون باد صبا در بدرم من، عمریست که چون باد صبا در بدرم من. گردم هوای تو کرده است بی‌نوای جهانم نوای تو، از خود بریدم و به تو پیوند رو نداد، نه آشنای خیشم و نه آشنای تو، نه آشنای خیشم و نه آشنای تو. Thank you. ناله زار است کارم تا نفس باشد مرا، ناله هم فریاد و هم فریاد رس باشد مرا، ناله هم فریاد و هم فریاد رس باشد مرا. با دل شیدا گریستن، در گوشه نشستن و تنها گریستن، در گوشه نشستن و تنها گریستن. Thank you. خداوند شبم را روز گردان، خداوند شبم را روز گردان، چو روزم بر جهان پیروز گردان. شبی دارم سیاه از صبح نومی، در این شب روز سپیدم کن چو خورشید. شهرم به عشق منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالودم، به بد دیدن جا در طریقت ما کافریست رنجیدن یا یا به پیر میکده گفتم به پیر میکده گفتم که چی راه نجات بخواست جام می و گفت راست پوشید از آن نقش خود برآوردم که تا خراب کنم که تا نقش خود پرستیدن نان به میاد خواهیم تافت زین مجلس موسیقی کده خواهیم تافت زین جرس که وعز بی عملان واجب است نشنیدن دست زافروشان خطاست بوسیدن جان که دست زافروشان خطاست سبز شماره